żeby nie było, przecież mam możliwości jako... Kończymy, panie ministrze. Jako przedstawiciel Europejskiej Partii Ludowej wesprzeć nasze starania o to, żeby nie było przymusowej relokacji w ramach Unii Europejskiej migrantów. Dziękuję bardzo, Marcin Ociepa, wiceminister obrony narodowej, Stowarzyszenie Odnowa. Dziękuję Beata Michniewicz. Do usłyszenia, do zobaczenia. Polskie Radio, program trzeci, minęła dziewiąta. Czas na serwis trójki. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam. Polska ma szansę na dołączenie do programu Nuclear Sharing, mówi w trójce wiceminister obrony Marcin Ociepa. To była spokojniejsza noc we Francji, doszło do nielicznych starć, jest też mniej zatrzymanych. A w Radiobooku kolejne dzieło do posłuchania. Mamy szansę na przystąpienie do programu Nuclear Sharing, mówił w programie trzecim Polskiego Radia wiceminister obrony narodowej Marcin Ociepa. Ta sprawa ma się pojawić na szczycie NATO w Wilnie, przekazał wczoraj prezydencki minister i do tej zapowiedzi odniósł się gość trójki. Wszystko zależy od rozwoju sytuacji na Białorusi i w Rosji. My sygnalizujemy także w tym kontekście naszym sojusznikom, że jeżeli dalej będzie się zbliżać potencjał ofensywny Rosji do naszych granic, to my musimy jako NATO wysyłać sygnały do gotowości do wzmacniania naszego potencjału defensywnego po prostu. Także w tym sensie się staramy nieustannie o poszerzanie potencjału obronnego na terytorium Polski. Nuclear Sharing to program NATO, będący elementem polityki sojuszu w zakresie odstraszania jądrowego. Umożliwia udostępnienie głowic państwom członkowskim, które nie mają własnej broni jądrowej. Od listopada 2009 roku w ramach Nuclear Sharing amerykańska broń jądrowa znajduje się na terenie Belgii, Niemiec, Włoch, Holandii i Turcji. Słabnie fala przemocy na ulicach francuskich miast. Ostatniej nocy zatrzymano 78 osób. Do nielicznych starć doszło m.in. w Lyonie, gdzie policja użyła gazu łzawiącego. Podobnie jak w poprzednich dniach, bezpieczeństwa we Francji strzegło 45 tysięcy policjantów i żandarmów. Zamieszki w miastach nad Sekwaną wybuchły w ubiegły wtorek, po tym jak policjant zastrzelił podczas kontroli drogowej pod Paryżem 17-latka. Eurodeputowany PiS-u Ryszard Czarnecki powiedział, że wydarzenia we Francji są pokłosiem kolonializmu. W Polskim Radiu 24 podkreślił, że polityka migracyjna Unii musi się zmienić. Problem, jeszcze raz podkreślam, tej dawnej piętnastki krajów, które miały kolonie, budowały przez swoją potęgę, przez wieki na tym, że te kolonie mają potęgę ekonomiczną, a więc i polityczną, ale kiedy przychodzi do powiedzenia odsetek od tych kolonii w postaci właśnie napływu imigrantów, to nagle się okazuje, że jest potrzebna europejska solidarność, nagle puk, Polska jest potrzebna, żeby tych imigrantów przyjąć, no niestety tak to nie będzie. Na dziś francuskie władze zapowiadają serię konsultacji politycznych w sprawie bezpieczeństwa w kraju. W Rosji brakuje pracowników we wszystkich branżach, podał portal Ważne Historie. Kremlowski reżim przedstawia tę sytuację jako swój sukces w walce z bezrobociem, ale dziennikarze Ważne Historii wyjaśniają, że to poważny problem, który doprowadzi do upadku rosyjskiej gospodarki. W Rosji w maju zanotowano bezrobocie na poziomie 3,2%. To najniższy wskaźnik w historii współczesnej Rosji. Kremlowska propaganda ogłosiła sukces, ale niezależni eksperci tłumaczą, że taki niski wskaźnik wynika z braku rąk do pracy. Część specjalistów, głównie związanych z branżą informatyczną, wyjechała z Rosji i nie ma kto ich zastąpić. Brakuje także robotników w przemyśle ciężkim, chemicznym, budowlanym i wydobywczym. Rosję opuściła również część imigrantów zarobkowych z krajów dawnego Związku Sowieckiego, którzy zatrudnieni byli w firmach remontowych, taksówkarskich i przedsiębiorstwach komunalnych zajmujących się oczyszczaniem miast. Portal Ważne Historie zwrócił uwagę, że nie pomagają w ściągnięciu do pracy ani wyższe zarobki, ani ulgi kredytowe i różnego rodzaju premie. W ocenie niezależnych ekonomistów taka sytuacja prowadzi do zapaści na rynku pracy i w przyszłości może być jedną z przyczyn krachu całej gospodarki. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Ósmoklasiści poznają dziś wyniki egzaminu. Będą je mogli sprawdzić w szkole albo przez internet. W maju pisali egzaminy z języka polskiego, matematyki i języka obcego. Wyniki są brane pod uwagę w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, wyjaśnia dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik. Wyniki egzaminu ósmoklasisty, oprócz tego, że oczywiście dostarczają jakieś takie ogólne informacji diagnostyczne na temat tego, w jaki sposób w ogóle, czy w jakim stopniu w ogóle młodzież opanowała wymagania określone w wymaganiach egzaminacyjnych, to dużo pewnie istotniejsze dla młodzieży jest to, że wyniki egzaminu ósmoklasisty są uwzględniane w rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. Uczniowie będą mogli odebrać zaświadczenia z wynikami egzaminu w czwartek. Już prawie 100 tytułów znajdą słuchacze w Radiobooku. Polskie Radio co dwa tygodnie bezpłatnie udostępnia w internecie nowe dzieła literatury polskiej i światowej w formie dźwiękowej. Od 19 w Radiobooku druga część powieści Franza Kafki Proces, mówi dyrektor Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła. Proces ukazał się w Polsce w 1936 roku. To opowieść o totalitaryzmie, samotności, odpowiedzialności, o winie i karze, o sprawiedliwości i jej braku. W Polsce tłumaczenia dokonał Bruno Schulz. Powieść Franza Kafki zinterpretował w studiach Polskiego Radia w 2016 roku aktor Piotr Adamczyk. Radiobooki są dostępne bezpłatnie na kanale na YouTubie i na Facebooku. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zachmurzenie dziś małe, ale synoptycy zapowiadają, że na zachodzie oraz lokalnie na krańcach wschodnich okresami będzie duże, może wzrastać i tu możliwe przelotne opady deszczu. Na razie nic nigdzie nie pada, no przynajmniej nie powinno. Od 19 stopni nad morzem do 24 w centrum kraju i 27 najcieplej na Podkarpaciu. Wiatr słaby, tylko w górach i nad morzem powieje trochę mocniej. Sześć minut po godzinie dziewiątej. Dzień dobry Państwu. Trójka przed południem. Maciej Załęcki za konsoletą, Daniel Leśniewski przy naszym redakcyjnym telefonie. 2 2 7 3. Zapraszam Państwa do kontaktu. Przed mikrofonem Witold Lazar i w takim składzie będziemy z Państwem przez najbliższe 3 godziny. Orlando. Everything is not as it's old, but the more I grow, the less I know. And I have lived so many lives, though I'm not old. And the more I see, the less I grow. Fewer the seeds, the more I sow. Try. To była Nelly Furtado. Trójka przed południem, w kalendarzu trzeci dzień lipca. Sprawdźmy, komu dziś życzymy. Anatol, Jacek, Tomasz, Józef, Leon, Longin, Mirosław i Radomir świętują dzisiaj dzień swojego imienia. Potrójnie najlepsze życzenia dla państwa solenizantów. W kalendarzu świąt typowych i nietypowych mamy dziś Międzynarodowy Dzień bez toreb foliowych, Dzień czerwonej ostrej papryczki chili oraz Dzień cioci i wujka. Pozdrawiamy. No to jeszcze mądrość ludowo-pogodowa na dziś, gdy w lipcu słońce dopieka, burza niedaleka. Szukam w mieście i szukam w sieci, na dworcu PKP, na płytach DVD, na dysku CD, jak K plus M plus B. W oczach skromowanych owiec, w oczach porzuconego psa, w kodzie DNA, w UE i USA. Na południu i północy, na wschodzie i zachodzie, szukam cię w jesennym deszczu, szukam w jesiennym chłodzie, szukam o godzinie zero, szukam o godzinie W, szukać będę tam i szukać będę tu, na dworcu PKP, na płytach DVD, na dysku CD, jak K M plus B. W oczach stromowanych owiec, w oczach porzuconego psa, w kodzie DNA, w UE i USA. Rytmach, do jakich chyba niekoniecznie nas przyzwyczają, ale ładne, prawda? Na dysku C i D, taki tytuł tego utworu. Trójka przed południem, 18 minut po godzinie 9. Państwo zapewne zauważyli, no to witamy w nowej wakacyjnej rzeczywistości, również w naszym przedpołudniowym paśmie popularno-naukowym. Zaczniemy od dużej sprawy dzisiaj, proszę Państwa, smoki. Nieodłączni bohaterowie wielu mitologii oraz postacie dobrze znane nam z bajek, legend czy filmów, no, które w ostatnim czasie zyskały na popularności dzięki serialowi Gra o Tron. Potężne, mądre istoty zazwyczaj pełniły funkcję strażników kosztowności czy pięknych księżniczek. Czasami zjadały barany wypchane siarką, potem miały zgagę, ziały ogniem, jak się wypowiedziało stosowne zaklęcie. Dracarys. Tak, to było dawno, dawno temu, za siedmioma rzekami, za siedmioma górami. Dziś wszyscy wiedzą, że smoki wyginęły, czy aby na pewno? Tajemniczy gatunek został właśnie odnaleziony, proszę Państwa. Jeszcze w ubiegłym wieku na łąkach zachodniej Australii powszechnie występującym gatunkiem był wiktoriański smok bezuszny. Nie bezduszny, tylko bezuszny. Niestety w latach 50. obserwowano gwałtowne zmniejszanie się populacji tych wyjątkowych gadów, a ostatniego osobnika widziano w 1969 roku. Tak, ponad pół wieku. Gatunek uznano za wymarły w środowisku naturalnym. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat na kontynencie australijskim zaszło wiele zmian. Liczne z nich miały destrukcyjny wpływ na dziką faunę i florę. Głównym problemem załamania się dzikiej populacji wiktoriańskiego smoka bezusznego była utrata siedlisk oraz pojawienie się ogromnej liczby drapieżników, w tym zdziczałych kotów. Jak się jednak okazało, wyciągnięto zbyt pochopne wnioski. kiedy wszyscy stracili już nadzieję, w tym roku udało się potwierdzić występowanie jednego dziko żyjącego osobnika. Znalezisko obudziło uśpione nadzieje na uratowanie populacji tych endemicznych stworzeń. Nastąpiło ogromne poruszenie wśród specjalistów od spraw ochrony przyrody, australijskiego rządu. Tam pieniądze przeznaczono na to ogromne, bo postanowiono jak najszybciej wdrożyć kompleksowy plan działania, który ma na celu odbudowę dzikiej populacji wiktoriańskich smoków bezusznych. No a teraz rozczarowująca chwila prawdy. Australijskie smoki bezuszne to jaszczurki, które swoim wyglądem rzeczywiście do złudzenia przypominają wersję smoków, choć miniaturową. No to właśnie jaszczurkom przypadło miano potomków smoków. Ten konkretny gatunek jest wielkości palca wskazującego, czyli można powiedzieć to taki smoczek. No ale może jeszcze coś z niego wyrośnie. Znajduje się na liście przebojów Trójki. Aby oddać głos, należy wejść na stronę lpt.polskieradio.pl. Skończyłam dziś. Nie czuję się z tym dobrze. Musiałam wyjść.

Pani dietetyk, czy osoby starsze powinny nawadniać organizm tylko podczas upałów? U seniorów nawet ciepły dzień to duże ryzyko odwodnienia. Co w takim razie pani zaleca? Codzienne stosowanie elektrolitów Hydrooptima Senior. Suplement diety Hydrooptima Senior ma niską zawartość sodu i glukozy, co ma znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru. Dodatkowo Hydrooptima Senior zawiera wyciąg z Vitis vinifera wspomagający krążenie. Hydrooptima Senior? To skuteczne i bezpieczne nawodnienie organizmu osób starszych. Aflofarm. Nadeszła loteriada, to nagrodzę. Już cała dżungla gada, możesz nie mieć. Weź udział w loteriadzie i graj o samochód Kia Exceed. Włoskie skutery, smartfony, drukarki zdjęć oraz karty podarunkowe. A do tego łącznie 2,5 miliona talonów na Lotto i Ekspres Losy. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Poczuj nagrodzę, w loteriadzie udział weź. Proszę, pana nowe okulary. Dziękuję, ale i tak będę brać Maxi Luten, który pani mi poleciła. I bardzo dobrze. Maxi Luten zawiera wysoką dawkę luteiny i składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Chociaż w pana wieku jeszcze lepszy będzie suplement diety Maxi Luten Cardio. O, wspiera prawidłowe widzenie i dodatkowo dzięki wyciągowi z głogu wspomaga układ krążenia. Z całego serca polecam panu Maxi Luten Cardio. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Na audycję zaprasza sponsor Bank Gospodarstwa Krajowego. 9.30 właśnie minęła. Czas zatem na porcję ekonomii w przedpołudniowej audycji. Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Tańszy kredyt i łatwiejszy dostęp do finansowania to atuty bezpiecznego kredytu 2%. Z wyliczeń HR Investment Trust wynika, że dzięki preferencyjnym kredytom osoby osiągające przeciętny dochód mogą już myśleć o własnych 4 kontach. Atutem startującego dziś programu Bezpieczny Kredyt 2% jest fakt, że kredyt ten ma być łatwiej dostępny. W praktyce mają z niego skorzystać również osoby, które ubiegając się o standardowy kredyt odeszły z kwitkiem, mówi Bartosz Turek, analityk rynku nieruchomości. Wszystko dlatego, że Komisja Nadzoru Finansowego pozwoliła bankom uwzględniać atuty programu dopłat do kredytów przy badaniu zdolności kredytowej. To może znacznie podnieść zdolność kredytową potencjalnych beneficjentów programu lub, odwracając tę kwestię, spowodować, że banki mogą dziś wymagać znacznie niższych dochodów od osób, które z pomocą kredytu z rządową dopłatą chciałyby kupić swoje własne 4 konty. Nie jest tajemnicą, że dotychczas kredytobiorcami były przeważnie osoby o ponadprzeciętnych dochodach. Przy wykorzystaniu bezpiecznego kredytu 2% własne M może być w zasięgu osób zarabiających na poziomie średniej lub nawet poniżej. A jeśli mają Państwo pytania dotyczące tego nowego kredytu, to można do nas napisać na adres ekonomia3@polskieradio.pl. Do tematu wrócimy dziś w Trójce. Pomimo inflacji popyt na podróże lotnicze na świecie rośnie. W pierwszym kwartale bieżącego roku globalne przychody na pasażerokilometr wzrosły o blisko 60% w skali roku, a wzrost był szczególnie duży w Azji w następstwie ponownego otwarcia Chin. Globalna sprzedaż biletów lotniczych tego lata także wzrosła o 35%, osiągając już 92% poziomu sprzed pandemii. Allianz Trade szacuje, że przez cały rok 2023 podróżować będzie około 4 300 000 000 osób i po 3 nierentownych latach branża lotnicza może wyjść na zero. Według Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych łączne przychody mają wzrosnąć w tym roku o blisko 10%. W ciągu najbliższych dni ma być coraz cieplej i dlatego główny inspektor pracy przypomina o obowiązkach pracodawców przy wysokich temperaturach. Mówi o tym Juliusz Głuski, rzecznik Państwowej Inspekcji Pracy. Pracodawca powinien zapewnić pracownikom nieodpłatnie zimne napoje, gdy temperatura na stanowiskach pracy przekracza 28 stopni Celsjusza, a na otwartej przestrzeni 25 stopni. Szefowa inspekcji przypomina też, że przy pracach brudzących wykonywanych w wysokiej temperaturze pracodawca zobowiązany jest zapewnić do celów higienicznych co najmniej 90 litrów wody dziennie na każdego pracownika. Przy pracy na otwartej przestrzeni pracownicy powinni mieć możliwość odpoczynku przed upałem w miejscu zacienionym i zadaszonym. Pracodawcy mogą też wprowadzać rotacje na stanowiskach pracy i dodatkowe przerwy, aby umożliwić pracownikom ochłodzenie się i regenerację sił. Od początku lipca zlikwidowane zostały opłaty za przejazd odcinkami państwowych autostrad dla samochodów o masie do 3,5 tony, ale pieniądze wpłacone wcześniej na przedpłacone konto do rozliczania opłat można odzyskać, podało Ministerstwo Finansów. W tym celu należy się zalogować w systemie e-TOLL, na przykład za pomocą profilu zaufanego albo aplikacji mObywatel. Następnie przejść do zakładki konta rozliczeniowe, wybrać opcję dezaktywacji konta, a następnie z listy czynności zwrot środków z konta rozliczeniowego e-TOLL. Potem należy wpisać kwotę do zwrotu i wysłać formularz. Ten pasażer o kilometr zapisałem sobie. Pani ładne Sylwia. Słowa. Sylwia Zadrożna, dziękuję bardzo. Dziękuję. Na audycję zaprosił sponsor Bank Gospodarstwa Krajowego. Trójka przed południem, za 24,5 minuty będzie 10:00. Trójka przed południem, za 17 minut godzina 10. Przyznają Państwo, z przytupem zaczęliśmy dziś nasze pasmo popularno-naukowe od smoków. No, smoczków, jak się okazało. Ale teraz pojawi się, uwaga, Czarny Rycerz. Dark Knight, czyli Czarny Rycerz. I nie chodzi o Batmana. To miano, jakim określany jest, znany w kręgach fascynujących się teoriami spiskowymi, pewien obiekt sfotografowany przez NASA jeszcze w 1998 roku, to czarny, bliżej nieokreślony kształt, który został zaobserwowany podczas pierwszego lotu amerykańskiego wahadłowca na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Wielu twierdzi, że to satelita umieszczony w pobliżu Ziemi przez obcą cywilizację. NASA, czyli Amerykańska Agencja Kosmiczna, traktuje go jednak po prostu jak jeden z wielu kosmicznych śmieci, jakie krążą wokół naszej planety. NASA posiada cały katalog takich obiektów. Ten, o którym mowa, też posiada w nim swój numer. Przez lata od momentu jego wykrycia powstało jednak o nim wiele rozmaitych teorii. Jedna z nich twierdzi, że Dark Knight, czyli Czarny Rycerz, został odkryty już przez słynnego Nikolę Teslę, który miał odebrać tajemnicze sygnały radiowe z kosmosu podczas swoich prac dotyczących fal radiowych w 1899 roku w Colorado Springs. Tesla stwierdził wtedy, że to Marsjanie usiłowali nawiązać kontakt z Ziemią. No, trzeba zaznaczyć, że pod koniec XIX wieku przekonanie o istnieniu inteligentnej cywilizacji na Marsie było powszechne. Było tak z racji zaobserwowanych przez ziemskie teleskopy struktur na powierzchni czerwonej planety, struktur, które zostały zinterpretowane jako kanały. Więc teoria Tesli nie była, przynajmniej w tamtych czasach, zupełnie niedorzeczna. No, teorie spiskowe trzymają się mocno do dziś. A czym tak naprawdę jest ten obiekt i co stwierdził astronauta, który widział go na własne oczy podczas misji wahadłowca? O tym za chwilę. Zapominając już o tym, że żyjemy dla wspomnień tu, każda chwila siłą, gdy braknie tchu. W sercu talizman zaklętych słów, używam go tylko wtedy, kiedy jesteś tu. Obok mnie, w mych ogrodach spokoju i zmysłu. Talizman zaklętych słów, używam go tylko wtedy, kiedy jesteś tu. Obok mnie, w mych ogrodach. Co ta noc, w której nasze ciała płoną jak słońce, trzymając się za ręce, prowokujemy szczęście jedno z tych chwil. Co ta noc, w której nasze zmysły proszą o więcej, w świetle niezliczonych gwiazd. To gwiazd namiętności, czuję się o ty, czuję ją ja, czuję ją my, ze mną o, pełne radości, nauczmy świat kochać. Talizman zaklętych słów, używam go tylko wtedy, kiedy jesteś tu. Obok mnie, w mych ogrodach spokoju i zmysłu. Talizman zaklętych słów, używam go tylko wtedy, kiedy jesteś tu. Obok mnie, w mych ogrodach. Są namyślności, używam języka swego ciała, stóp grów naszych serc, spotyka się to działa. Bez lęków, krainie intymności, naszej świątyni tajemniczości. Bo w złudniach, który nas rozwa, jestem tu, nie używając zbędnych słów. Oh yeah. Zamknij oczy i oddychaj mną. Używam go tylko wtedy, kiedy jesteś tu. Obok mnie, w mych ogrodach spokoju i zmysłu. Talizman zaklętych słów, używam go tylko wtedy, kiedy jesteś tu. Obok mnie, w mych ogrodach. W sercu talizman zaklętych słów, używam go tylko wtedy, kiedy jesteś tu. Obok obok mnie, by ogrodać spokój zmysłów. Talizma zaklętych słów, używam go tylko wtedy, kiedy jesteś tu obok mnie, by ogrodać. To był Talizman i Bednarek. Trójka przed południem, 11,5 minuty dzieli nas od godziny 10. Opowiadałem Państwu o Mrocznym Rycerzu. To jest taki obiekt bardzo tajemniczy, krążący na ziemskiej orbicie, zakwalifikowany przez NASA jako kosmiczny śmieć. Ale wróćmy jednak do wspomnianej wcześniej misji promu kosmicznego. Jeden z jej uczestników, astronauta Jerry Ross, widział to wszystko na własne oczy. No i jest zdania, że całe zamieszanie dotyczy folii termicznej. W warunkach mikrograwitacji na ziemskiej orbicie ta folia po prostu odpłynęła astronautom, gdy zajmowali się przyłączaniem nowego amerykańskiego modułu do jego rosyjskiego odpowiednika w trakcie budowy Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Swoją opinię ma też w tej sprawie dr Alice Gorman, która posiada tytuł profesorki na Uniwersytecie Flinders w australijskiej Adelaide i zajmuje się historią badania kosmosu. Otóż jej zdaniem ludzie nie są skłonni wziąć pod uwagę faktów. Wolą uparcie wierzyć w teorie spiskowe. Jak tłumaczy pani psycholog, tak naprawdę to zadziwiające, że nie ma jeszcze więcej teorii spiskowych podobnych na temat różnych rzeczy w kosmosie. Naprawdę trudno jest dostrzec szczegóły rzeczy znajdujących się na orbicie Ziemi, nawet przez teleskopy o naprawdę dużej mocy, więc kiedy nie możesz czegoś zobaczyć dokładnie, możesz sobie w zamian wyobrazić cokolwiek zechcesz. Dark Knight, Mroczny Rycerz. No, Batman miał przynajmniej gumowy kombinezon i pelerynę, a tu kawałek folii termicznej nazwano Mrocznym Rycerzem. To jest, proszę Państwa, to, co nazywa się przerostem treści nad formą.